بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وزعم الإسلام تلزيه زي دعاء عاصر بعض الشيخ مزي تلزيه قد خطبة يكي سبب وطفة ترجمة ينبغي أن نبقى قبل زكا المهم كما الشيخ باختصار قد خطبة يليو أمزي ممزيه مامبو متاتو au kwa manne. Jambo la mwanzo amehimiza hotuba yake mwanzoni katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akielezea kwamba takwa ni kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo, kwamba Allah Tabaraka wa Ta'ala akuone katika maeneo aliyokuamrisha na asikuone katika maeneo ambayo aliyokataza. Hiyo ndio takwa. Baada ya hapo akatoa faida za wanaomcha Allah duniani na akhira. Hata Muaisha radhiallahu ta'ala anha alipomwambia Muawiya radhiallahu ta'ala anhu kwamba ikiwa atamcha Allah, basi Allah yeye atamtosheleza kwa kumhifadhi na kila kitu. Kwa duniani hifadhi Allah na tawfiki katika khair, na akhira Allah ameandaa malipo ya pepo zenye neema kwa hao ambao wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hutuba eneo la mwanzo ikaelezea maana na faida za Muislamu kumcha Allah, na sehemu ya pili Sheikh katika hutuba yake fidhahullah ta'ala akaelezea maana au kuhimiza katika utoaji wa zakatul fitri. Zakatul fitri akaelezea na kiwango ambacho kinatolewa na aina ya chakula ambacho kinatolewa na wakati wa kujuzu kutoa na wakati ambao ndio bora zaidi kutoa. Kadhalika akaelezea wakati usiofaa kutoa. Kaelezea kwamba zakatul fitr kwanza ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, mkubwa na mdogo, kadhalika aliye huru hata le mtumwa. Kinachotolewa ni chakula cha kutoa katika zaka hii ni chakula, na hapo akasema kwamba mali kwa maana ya pesa hastafaa katika utoaji wa zakatul fitri ila kwa wakala, kwa maana lao kuna mtu yuko sehemu, kwa hiyo alamtumia mwenzake au ndugu yake pesa, kwa maana hizo anoe chakula amtolee, kwa namna hiyo itafaa. Yule ambaye kawakilishwa akatumiwa pesa, alafu yeye akanunua chakula ambacho kinaliwa na watungi huo, kwa hivyo mtoaji katoa pesa akampa mtu kumwakilisha mtule chakula mtolee, hiyo itafaa. Ama kutoa pesa moja kwa moja jambo ambalo halitofaa, kwa sababu hizo mali na pesa zilikuwepo katika zama za Mtume alayhi salatu wasalam, na yeye akahimiza utoaji wa chakula. Kiwango cha utoaji zakatul fitri ni pishi moja, haitafaa kutoa chini ya pishi, ila itafaa kutoa zaidi ya pishi, kwa maana ukitoa zaidi Allah atakulipa kama zaka, kadhalika na sadaka uliyotoa. Na akasema pishi moja inalingana na kilo mbili na nusu. Pishi moja inalingana na kilo mbili na nusu. Kinachotolewa ni chakula ambacho kinaliwa katika mji huo. Katika ufafanuzi akasema kwamba kitolewacho ni chakula ambacho kinaliwa katika mji huo, na yeye mashaallah kwa sababu yuko katika mji wa Tanzania au nchi hii kwa mwezi sasa, ameshatufahamu kwa sisi ni walaji wa wali. Kwa hiyo akasema katika nchi hii Tanzania ni kwamba tutatoa mchele kilo mbili na nusu. Wakati wa kutoa ni wakati ulio bora sana ni pale kabla ya watu kutoka kwenda katika musalla al-Eid, ni wakati ambao ni bora zaidi. Ama katika upande wa kufaa, inafaa kutoa siku moja au mbili kabla ya siku ya Eid, hiyo pia inafaa kutanguliza kwa siku au siku mbili kabla yake. Ama wakati bora ni ule ambao kabla ya watu kutoka kwenda katika swala ya Eid. Atakayetoa katika wakati huo itakuwa ni zaka iliyokubaliwa. Ama atakayetoa baada ya watu kusali swala ya Eid, hiyo sasa ametoa sadaka miongoni mwa sadaka, na haitaitwa tena zakatul fitri. Na akasema pia Sheikh Allah muhifadhi kwamba anayerasimika ni baba mwenye familia nyumbani, atajitolea yeye na mke wake na watoto wake na hadi wafanyakazi mtumishi wa ndani ikiwa ni Muislamu. Mfanyakazi utamtolea ikiwa ni Muislamu, ama ikiwa sio Muislamu mfanyakazi wako hao waitwao madada wa kazi, makaka wa kazi hao, kama sio Muislamu haitafaa kuwatolea zakatul fidhl, na itatosheleza kumpa habari tu kwamba nimekutolea zakatul fidhl. Pia Sheikh Allah mhifadhi akasema kwamba ikiwa familia mzee anakaa na familia yake watu wazima na tayari wana familia zao, lakini wanakaa sehemu moja, basi na mzee atatoa kwa familia yake mwenyewe na familia yake. Ama ikiwa sasa watu wajitegemea, wana nyumba zao, maisha yao, basi wale watoto ambao ni wakubwa watatoa wao na watoto waliowazaa muda ambao tayari wamejitegemea. Kwa hiyo akahimizia sana katika swala la utoaji wa zakatul fitri, mpaka akafananisha katika kuwalu ulama zilizopokelewa kwamba zaka hii alfitri ina pahala kama ya sujudu sahwi, sijida kusahau kwa aliye swali akasahau kitu akiweka ile, inaungwa kile ambacho amekisahau. Kadhalika zakatul fitri kwamba anayetoa inatakasa na inaziba yale ambayo mapungufu ambayo huenda yalipatikana katika ibada hii ya funga. Kwa hiyo ni kuziba mapengo ya fardhi ya funga, pia ni kumtakasa huyo ambaye aliyefunga, na pia ni kuwatisha chakula watu maskini. Wanaopewa zakatul fitri ni watu mafakiri na maskini peke yao, hawaingii katika wale watu aina nane wa kupewa zaka. Wanaopewa ni watu mafakiri katika Uislamu peke yao. Kwa hiyo na kama mtu ambaye ni fakiri yeye binafsi ni fakiri, basi anaambiwa alichonacho atakula yeye na familia yake, alichonacho atakula yeye na familia yake. Kadhalika baadaye Sheikh hafidhahullah ta'ala katika hotuba yake akamalizia mshauri kwa mambo ambayo matatu yanayokuja baada ya, na kabla hapo kaimiza kwamba tumo katika mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani, akaimiza kwa mwisho katika mwezi wa Ramadhani, yule ambaye alipata kuzembea kidogo na kuvivu akawa hakufanya vyema katika mwanzoni mwa mwezi huu wa Ramadhani, basi awe na uchangamfu, ajihimize amalizie vizuri mwishoni, kwa sababu mazingatio ni mwisho, mazingatio ni mwisho na sio mwanzo. Kwa hiyo tujitahidi katika usomaji wa Qur'ani, kada udhuru katika mambo ya khairat na kujisogeza kwa Allah tabaraka wa taala ila aina ya taa na khairi, kwa sababu mazingatio ni mwisho huko. Pia akataja katika mambo ya kutoka katika siku ya Eid. Siku ya Eid kuna jambo la kutoka mapema na kudhihirisha kwamba mwezi umemalizika, ima kama ukipungua kwa 29 au kukamilika kwa kutoa takbira zile, kutoa takbira kwa maana mwezi utakuwa umemalizika. Kadhalika watu kutoka kwenda katika msala wa Eid, swala ya Eid inasaliwa viwanjani ila ukiwa na udhur ambao utawasiliana tuseme katika viwanja vya Eid, na wanatoka wanaume na wanawake, wakubwa na wadogo, wakiwa wamefurahi, wamevaa nguo zao mpya, wakiwa wananukia. Ni siku ambayo kuonyesha hii kwamba leo ni siku ya kuu ya Waislamu. Kwa hivyo kadhalika hilo la takbira na kuwahi kuswali katika swala Eid katika musalla, ila ikitokea sababu katika sababu za kukwaza kuswali katika viwanja hivyo vya Eid. Kadhalika mwisho Sheikh Allah mhifadhi, kwa hiyo akamalizia hutuba yake na kuhimizia katika masala ya watu kujitahidi katika khairi na taa, kwa sababu kama alivyosema mwanzo wa hutuba yake kwamba mazingatio ni ukumshoni. Kwa hiyo hii ni katika miongoni mwa ambayo yalikuwemo katika hutuba yake. Hajafanya tarjama ya harfia neno kwa neno, ingerefuka biikhtisar taqwa zakatul fitri. Kadhalika na akasema, akamalizia na ufungaji wa sita za Shawwal. Aiwa, alhamdulillah, kwamba kufunga sita za Shawwal, akasema ni bora sana mtu afunge pale once baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Tunakula siku kuu alafu baadaye unaanza tena, kwa sababu bado mwili haujazoea kurejea katika vyakula vya mchana. Kwa itakusaidia kuendelea kufunga sita za Shawwal. Fadhila zake ni kwamba anayefunga Ramadhani kisha akafatisha na sita za Shawwal, katika fadhila anajaliwa yeye ni kama kwamba kafunga mwaka mzima. Yaani Ramadhani hii akifunga ni miezi 10 na siku sita ni miezi miwili. Kwa hiyo anakuwa anafunga mwezi mmoja Ramadhani, siku sita Shawwal, fadhila kwa Allah kama kama kufunga mwaka mzima. Ila yule ambaye atakuwa ana deni la funga ya wajibu ya Ramadhani, kama radhi chochote alikuwa na deni, yeye alipe kwanza, alipe kwanza bali ndo afunge sita za Shawwal, kwa sababu fadha nakuja kwamba akafatisha akakamilisha akafatisha. Kwa hiyo alipe kwanza bali ndo afunge sita za Shawwal. Pia akasema Sheikh kwamba muhifadhi siku sita hizi yafaa kuzifunga, kwa maana zote moja mbili mpaka sita, au kafunga kwa kuchupisha chupisha, kafunga ukaacha, muhimu zitimie siku sita. Haya ndo ambayo kiufupi ambayo Sheikh amezungumza katika hotuba yake. Tumomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kuyafanyia kazi, na yeye Allah amlipe katika hotuba hii tayyima, wa yaj'ala fi mawazin hasanatihi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wa jazakumullahu khaira wa baraka Allahu fikum.